Ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ Tomorrow's Modern Boxes. Είναι το δεύτερο solo άλμπουμ του Tom York των Radiohead. Το άλμπουμ βγήκε στο BitTorrent με μία τιμή, όπως είχαν κάνει οι Radiohead και για το δίσκο τους In Rainbows, 3,69 λίρες, περίπου 6 δολάρια. Ο μάνατζερ του Tom York ανακοίνωσε ότι έχουν κατέβει 1 εκατομμύριο άλμπουμ, αλλά δεν διευκρίνησε πόσα από αυτά είναι πληρωμένα και πόσα δωρεάν. Είναι ο μόνος τρόπος πια να φτάνει η μουσική στα περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο? Είναι ο μόνος τρόπος αυτός? Λοιπόν, ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ, Nose Crows Some. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι το άλμπουμ αυτό που ακούμε ότι είναι αρκετά πρωτοποριακό, εξάλλου Radiohead είναι ένα τέτοιο συγκρότημα, γενικά απορρίφθηκε από τις διάφορες εταιρείες και έτσι ήταν ο μόνος τρόπος ίσως για τον Tom York να βγάλει αυτό το άλμπουμ. Και σκέφτομαι επίσης και το άλλο, γιατί ο μάνατζερ δεν λέει ότι πόσα αγοράστηκαν. Μη μου πείτε ότι αν το έβγαζε αυτό το άλμπουμ, που είναι σχεδόν πειραματικό, ο Tom York, κανονικά θα μπορούσε να πουλήσει αρκετά αντίτυπα. Δεν νομίζω ότι η εποχή μας μπορεί να καλύψει πωλήσεις ενός τέτοιου άλμπουμ. Λοιπόν, αυτή είναι η ήχη που δημιουργεί ο Tom York στο νέο του άλμπουμ. Να ακούσουμε τώρα ένα από τα κομμάτια που είναι, εντάξει, πιο ραδιοφωνικά θα λέγαμε. Λοιπόν, Tomorrow's Modern Boxes από έναν σπουδαίο μουσικό, τον Tom York. Πειραματική μουσική θα έλεγα σε αυτό το άλμπουμ, που βέβαια αναρωτιέμαι, αυτό το 1 εκατομμύριο που κατέβασε το άλμπουμ, που τα περισσότερα κατά την άποψή μου είναι δωρεάν, πόσες φορές θα το ακούσουν και πώς θα απομειώσουν ένα άλμπουμ όπως είναι αυτό, που πολλοί θα πίστευαν ότι είναι ένας δίσκος του Tom York που είχε κάνει αυτά τα σπουδαία πράγματα με τους Radiohead και ότι θα μπορούσε να είναι κάτι το παρόμοιο. Βέβαια ο ήχος είναι, πλησιάζει αυτόν τον Radiohead, αλλά βέβαια δεν είναι ένας δίσκος που θα μπορούσε να ακουστεί στο ραδιόφωνο όπως τα προηγούμενα άλμπουμ των Radiohead. Ο επόμενος τύπος γίνεται 50 ετών σε μερικές εβδομάδες, είναι ο Mark Lanegan, της φοβερής εκείνης σκηνής του Grunge, μέλος των Screaming Trees, και βγάζει καινούριο άλμπουμ από όπου ακούμε το Floor of the Ocean, Mark Lanegan Band. Some more. Mark Lanagan Band και Floor of the Ocean. Σε λίγο 50 γίνεται και αυτός, τα χρόνια περνών, και θα ακούσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις μια πολύ καλή pop τραγουδίστρια που σήμερα γίνεται 45 ετών. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελεονόρα Καρυφάλου παίρνει τις υποδείξεις και τις ερωτήσεις που έχετε στο τηλέφωνο πάντα 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 ή στο email, επίσης γράφοντας live παπάκι vimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνοι για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Μιλάνο, δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Largo al factotum della città. Όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν πουλάει. Θέλει πόνο. Βγάλε. No, stop. Τέλο πιο δαλγά. Καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες πέρα. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη ο πρώτος τρίδημος λαχνός του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.200.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει βγάλει στην καριέρα της η Queen Stefani. Η Queen Stefani, μία από τις ξεχωριστές ντίβες της pop μουσικής, γίνεται σήμερα 45 ετών, κυριάρχησε στη δεκαετία του 90 με το συγκρότημα No Doubt και αργότερα, όταν ξεκίνησε βγάζοντας προσωπικά τραγούδια, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης έχει και ένα από αυτά τα πρώτα ρεκόρ στη νέα εποχή του διαδικτύου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι του 2004, από το πρώτο solo album που είχε βγάλει τότε, είναι το πρώτο τραγούδι που μας έδειχνε πώς θα εξελιχθεί η δισκογραφία τα επόμενα χρόνια. Είναι το πρώτο τραγούδι που πούλησε 1.000.000 αντίτυπα με κατεβάσματα μέσω του διαδικτύου. Το άλμπουμ επίσης είχε πουλήσει πάρα πολύ και είναι αυτή η μεγάλη επιτυχία του 2004. Talking shit and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Principals, non-student teachers. Both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause there ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. This my shit. αφήνουμε πίσω μας την Queen Stefani που ξεκίνησε στη δεκαετία του 90 και ερχόμαστε σε μια τραγουδίστρια που η καριέρα της ανήκει σε αυτή τη δεκαετία, τη δεύτερη δεκαετία του νέου αιώνα. Την επόμενη εβδομάδα κυκλοφορεί το άλμπουμ, το δεύτερο άλμπουμ της Jessie Ware που ήδη έχει κάνει αρκετά πράγματα με τα τραγούδια από το πρώτο άλμπουμ και με διάφορες εμφανίσεις. Η μουσική της έχει χαρακτηριστεί R&B και Soul. Η Jessie Ware είναι Βρετανίδα και κάποιοι έχουν γράψει ότι είναι αυτό που έλειπε μεταξύ Αντέλ και Σαντέ. Ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Jessie Ware, Kind of Sometimes Maybe. Wasn't my fault. I don't cry. God, no, I don't cry. Could you just leave it alone? You keep haunting my nights. You keep asking me twice if I miss you at all. And I won't lie, though I try. Oh, kind of. Sometimes, maybe. I'll keep the lights on. Are you wasting my time? Let me come over. And your time. Every time. Why you making it hard? I won't show you my cards. Played your game and you're lost. Do I want you at all? Okay, just a bit. I hate to admit. Oh, kinda. Από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες, λίγο πιο ψαγμένη από τις άλλες, η Jessie Ware που ακούσαμε. Το άλμπουμ της βγαίνει την άλλη εβδομάδα. Είναι η εκπομπή που κάθε απόγευμα εδώ στο Βήμα FM ενημερώνει για αυτά που συμβαίνουν πραγματικά στη μουσική σήμερα και επίσης θυμάται και το παρελθόν συνεχώς. Ο τύπος που έρχεται τώρα λέγεται Benjamin Booker και το άλμπουμ του έχει τίτλο Violent Shiver. Into burn it all. Ακούσαμε το Benjamin Booker, έναν από τους νέους rockers από τη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, με, θα έλεγα, ότι επηρεασμούς έχει από Gun Club, αν τους θυμόσαστε, λέει ο ίδιος ότι άκουγε Gun Club μέχρι και T-Rex. Ακούσαμε το άλμπουμ του, το Violent Shiver, το ομώνυμο τραγούδι. Benjamin Booker, και αμέσως μετά έναν σπουδαίο ρόκερ, θα θυμηθούμε τον Stevie Ray Vaughan μετά τις ειδήσεις. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε τώρα Stevie Ray Vaughan, ένας καταπληκτικός κιθαρίστας που εάν ζούσε θα ήταν σήμερα 60 ετών. Βλέποντας λοιπόν εκεί στο ημερολόγιο ότι ο Stevie Ray Vaughan γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954, και επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε αγαπήσει αυτόν τον καταπληκτικό κιθαρίστα, θα ακούσουμε ένα από τα σπουδαία κομμάτια του, όπως το διασκέβασε βέβαια, γιατί είναι παλιό blues, το Texas Flood. Σήμερα θα ήταν 60 και θα μας γέμιζε με καινούρια υπέροχα κομμάτια, όπως τα διασκέβαζε, και κρίμα. every day. Ο απίθανος Stevie Ray Vaughan. Με ακούτε συχνά να σχολιάζω με κολακευτικά λόγια τις σειρές της αμερικάνικης και της βρετανικής τηλεόρασης. Υπάρχουν πράγματι εξαιρετικές σειρές, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές χαζομάρες. Πάρα πολλές χαζομάρες, και ιδιαίτερα τώρα καθώς ξεκινάει η νέα περίοδος, άρχισαν να προβάλλονται διάφορα. Να πω τη γνώμη μου για 2-3 που έχω δει από αυτά που διάβασα και τα ξεχώρισα. Το περιοδικό Entertainment Weekly έχει μία αναφορά και λέει ότι βρισκόμαστε, και εγώ το πιστεύω αυτό, στην Golden Age, στην χρυσή εποχή των ιστορικών σειρών της τηλεόρασης, και βέβαια δεν αναφέρεται στις χαζές σειρές, αλλά σε σειρές που πράγματι είναι σπουδαίες. Μία από τις καλύτερες τωρινές που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, το είπα εδώ και 2-3 εβδομάδες, είναι το The Nick, με πρωταγωνιστή τον Clive Owen και σκηνοθεσία του Steven Soderbergh. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι καλές σειρές, υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες μας προδιαθέτουν ότι θα είναι κάτι, όπως για παράδειγμα το Extant, που ήταν μία σειρά, τελειώνει αυτή, με παραγωγό τον Steven Spielberg και με πρωταγωνίστρια την καλή ηθοποιό Hailey Berry, αλλά τίποτα, καθώς μετά από το 3ο-4ο επεισόδιο, από αυτά που λέμε Αμερικανιές, όπως επίσης και το Leftovers δεν μου άρεσε. Ενώ τώρα ξεκίνησε το Sleepy Hollow, που είναι μια σειρά που θα έλεγα είναι ωραίο παραμυθάκι αυτή. Δεν περιμένω από το Sleepy Hollow κάτι το ιδιαίτερο, είναι και αφελές, αλλά το ξέρω ότι είναι αφελές αυτό που θα δω. Ακούτε την υπόθεση, είναι πάνω στη γνωστή ταινία. Έχουμε λοιπόν, μετά από 2,5 αιώνες, ανασταίνεται ο τύπος αυτός, ο ακέφαλος καβαλάρης, μαζί με τον κυνηγό του, και έρχονται στο Μανχάταν του 2014. Μπορεί να καταλάβετε τώρα τι συμβαίνει με δύο τύπους από 2,5 αιώνες πριν στον αιώνα το σημερινό. Ξεκινάει η σειρά και τελειώνει το πρώτο επεισόδιο που είδα με αυτό το τραγούδι που είναι κατάλληλο για αυτή τη σειρά, των Rolling Stones. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed them Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι των Stones. Παλιά δεν έδιναν άδεια να χρησιμοποιούν τα τραγούδια τους. Τώρα πια, αφού τα τραγούδια έχουν μπει στα διαδίκτυα, είναι από εδώ, από εκεί, δεν υπάρχει καμία φύλαξη των τραγουδιών όπως οι συνθέτες κάποτε κάπως υπήρχε μια προστασία των τραγουδιών. Όλοι πια δίνουν τα τραγούδια παντού. Είναι λοιπόν το τραγούδι της σειράς Sleepy Hollow, δεν ξέρω αν θα είναι και στα επόμενα επεισόδια, που μπερδεύει και τους τέσσερις υπόθεσεις αποκάλυψης στη σειρά αυτή. Ήρθε ένα μήνυμα στο Twitter που μου δίνει την αφορμή να πω δύο πράγματα γι' αυτό. Λέει λοιπόν ο Στέφανος ότι μόλις συμμετείχα σε τηλεφωνική δημοσκόπηση για τα ραδιόφωνα και συνειδητοποίησα πόσο εξωφρενικά προκύπτουν οι ακροματικότητες. Εγώ, Στέφανε, δεν πιστεύω σε αυτές τις μετρήσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που και η ΕΡΤ δεν ήταν μέσα στις μετρήσεις και που εδώ στο Βήμα FM επίσης δεν είμαστε στις μετρήσεις. Νομίζω ότι οι μετρήσεις αυτές είναι κατευθυνόμενες κατά κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία με τις εταιρείες που κάνουν τις μετρήσεις και τις εταιρείες που δίνουν διαφημίσεις εκεί που φαίνονται να είναι πολύ ψηλά οι ακροματικότητες και οι θεαματικότητες. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 2.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Προβλήματα με τον προστάτη. Προστάτεψέ τον με Motupros. Το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της ιχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολιμόξεις. Motupros, γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μόλις ξεκίνησε επίσης και ο τέταρτος κύκλος της σειράς Scandal. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η σειρά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει ενδιαφέρον και ο τέταρτος κύκλος. Μας τα έχουν πει όλα στους τρεις κύκλους. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, παίζει μια καλή ηθοποιός, η Κέρι Ουάσιγκτον, που ήταν και κάποιες φορές υποψήφια για το βραβείο, τα βραβεία που δίνουν για την τηλεόραση, στο ρόλο της Ολίβια Πόπ. Και ο τέταρτος κύκλος ξεκινάει με μια πολύ μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 60, ενώ βρισκόμαστε σε σημερινή εποχή και πάντα με βάζει να αναρωτιέμαι γιατί δεν βάζουν τραγούδια σημερινά στην εξέλιξη μιας ιστορίας που διαδραματίζεται στο παρόν και βάζουν ένα τραγούδι που έχει βγει πριν από 40 χρόνια και περισσότερο. Ίσως δεν υπάρχει ένα ανάλογο τραγούδι για σήμερα. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You're all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when you held me. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that fills the place. You're my spark of nature's fire. You're my sweet girl. love you. I love you. Sunny με τον Bobby Hebb από το 66, τραγούδι που ξεκινάει ο τέταρτος κύκλος της σειράς Scandal, ενώ περιμένουμε το Σαββατοκύριακο το ξεκίνημα του Homeland, το τέταρτος κύκλος και εδώ, και βρίσκεται να εξελίξει άλλη μία σειρά που ακόμα δεν μπορούμε να πούμε απόλυτα αν είναι καλή ή όχι, το Silicon Valley. Συνεχίζουμε με το καινούριο άλμπουμ του Eric Clapton, με τις γνωστές διασκευές σε τραγούδια του J.J. Cale. Τον Eric Clapton στον Prince. Ο Prince που μας έχει συνηθίσει σε τέτοια, κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα δύο καινούργια άλμπουμ. Αυτό είναι το 33ο άλμπουμ στην καριέρα του, Artificial Age. Where you never been. Let's party like you ain't gon' party again. Let's roll. Let's roll. Get it turned up, get it out of control. Get into the rhythm, it's good for the soul. Let's roll. Let's roll. Get it turned up, get it out of control. Come on, everybody, let's roll. Whether you're coming by bus or train, shade though it's hating cause they going insane. I'm talking about $1 million party to the nickel and dime. Another motherfucker, you're committing a crime. Let's roll. Let's roll. The only way to last is the break of dawn. Just put your phone down, get your party on. Who you gonna call when it's obvious, dear? Everybody you know, you can hear. Let's roll, come on. Let's roll, let's roll, let's roll. Get it turned up, get it out of control. Get to the rhythm, let's go. Το πρώτο του άλμπουμ το έβγαλε το 1978, For You, ένας από τους πιο καθοριστικούς καλλιτέχνες από τότε μέχρι σήμερα. Αυτή την εβδομάδα κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ. Ακούμε εμείς ένα τραγούδι από το Artificial Age και σε λίγο μετά τις ειδήσεις, κινηματογράφος, τραγούδια και μουσική.